umulur ki. Her şeyi yaptık, yine de... Şimdi ama bu kelamın sahibi Rabbimiz olunca, bakınız, Rabbimiz bizden umuyor. Umuyor. Yani Rabbimiz işte şuna karar kıldım, demirin kertidir, sen ne yaparsan yap, yap oraya veya alnına şunu yazdım, o olacak, yok böyle bir şey. Umulur ki diyor. Yani bunun tersi ne çıkıyor biliyor musunuz? Şu çıkıyor. Eğer felaha ermek için bu söylenenleri yapmazsa insan, Allah'ın umudunu çiğnemiş. Allah'ın umudunu ters çevirmiş olur. Yere düşürmüş. Aynen öyle. Umudunu avucuna vermek diye bir deyim vardır güzel Türkçe'de. Bilmem bilir misiniz? Bizim Kayseri'de kullanılır. Umudunu avucuna verdi. Yani hayal kırıklığına uğrattı. Umutla gelmiş kendisine, fakat umut beslediği dallara kar yağmış. Tuttuğu eline gelmiş. Tuttuğu dal eline gelmiş. İşte bu tip durumlara umudunu avucuna vermek denir. Umudunu avucuna vermek. Yani Allah senden bunu umuyor. Kurtuluşunu umuyor. Bakınız. Yahu Erdoğan Bey, taş yerine geldi. Koymazsam olur mu şimdi? Yani hani behey Yunus sözün söyleme derler. Ya ben öleyim mi söylemeyim de? Ben öleyim mi söylemeyim de? Şimdi ben söylemezsem ölürüm bunu. Ama ben söyleyince şu anda taşları ellerinde hazır bekleyen bir güruh var. Bir söylese de taşları atsak, atın canınızsa olsun söylüyorum bak. Size kurtuluş vaat eden, sizi kurtaracağız diyenlerin hepsi yalan söylüyorlar. Allah bile umulur ki kurtuluşa ererler diyor da. Allah dahi. Senin o sana kurtuluş vaat eden şeyhin, efendin, üstadın, hocan, kimse, adına ne diyorsan, Mehdi'nin, Mesih'in vesaire vesaire, sana eğer kurtuluşu çantada keklik olarak vaat ediyorsa, o haşa Allah'tan da öte bir şey söylüyor demek. Buyur. Ayet. Ayeti açınca neler saçılıyor ortaya. Ne muazzam şeyler. Geri dönelim ve sorunuzun olduğu yere, ribat, ribatta.